Terrassa. Bé, una victòria important la que s'ha aconseguit avui al Camp de Horta, no? Sí, molt important perquè era un equip que ja deixem molt despenjat i sembla que les 6 o 7 primeres posicions es van definint. O sigui, per nosaltres, bé, sabíem que els rivals tenien partits força assequibles i havíem de guanyar com fos. Segueix tot igual perquè tant Mollet com Manresa com Ripollet han aconseguit guanyar els seus partits i l'important era el que tu deies, no? Aconseguir la victòria, aconseguir els 3 punts, no? Sí, sí, era important perquè ja ho sabíem, però bueno, el Farners ha perdut, que també és un rival directe i és un que deixa de sumar, per tant és important. El Farners i l'Horta en aquest cas deixen de sumar, són dels equips que segurament estan en aquest grupet i és important pues deixar-los a bastants punts de diferència. És el que tu deies, a meitat de campionat, recordem que avui s'acabava la primera volta, teniu ja en aquest cas el Granollers, que és el 7è classificat, 9 punts de diferència, Arnau. Sí, és una diferència important, la veritat. Nosaltres afrontem, creiem, un calendari en principi que ens pot ajudar, per tant intentarem aprofitar-lo i ja, doncs, si d'aquí 6-7 partits el cos s'ha aclarit molt més i després ja podem començar a pensar doncs, en pujar posicions i intentar acabar el més amunt possible. Explica'ns una mica com ha anat el partit d'avui, Arnau, fes-nos 5 cèntims. Bueno, ha sigut un partit dels que hem vist diversos aquesta temporada, ens ha costat molt fer gol. La veritat és que la primera vegada hem tingut ocasions de sobres pues, per no anar perdent el vestidor, però bueno, les coses han sortit així, el porter d'ells ha estat molt encertat. Ens han fet un gol d'una falta i la veritat és que després hem hagut de parar la moda, són a part, i per sort han entrat 2 gols, però l'únic aspecte que poder avui trobo que no han estat bé amb la definició, perquè jo crec que ho hem de guanyar molt més àmpliament. La manca de punteria, no? Perquè a la primera part, sobretot, heu tingut moltíssimes ocasions, no? Sí, no, la primera i la segona. No és manca de punteria, perquè la veritat és que el porter d'ells és un bon porter, ho sabíem, i ha estat molt bé, però bueno, sí que n'hi ha hagut 3 o 4 que eren realment clares, eren un contra un contra el porter, i bueno, sí que avui no ha estat poder assortats com d'altres dies, i bueno, això ja passa, el porter també juga. La setmana que ve comença la segona volta, tenim un partit a casa davant del Palau Solità i Plegamans. Com s'espera aquest partit? Bueno, com cada setmana us dic, sempre us foto el mateix rotllo, però és la veritat. Partit complicat, suposem que es vindran a defensar, perquè ho vam fer la primera volta jugant ells a casa. Per tant, serà qüestió de fer el primer, el segon, i després tenir més calma del que vam tenir diumenge passat a jugant aquí a Vilatenim. Per tant, intentar pues, obrir allà un aviat i després tenir calma per poder solucionar el partit amb una aviat de tranquil·litat que últimament. Per cert, un Palau Solità i Plegamans que avui perdia davant del Banyoles 2-1. Suposo que voldrà venir a intentar sumar els 3 punts també l'equip de Palau de Plegamans. Sí, és un equip que d'aquí poc no tindrà res pel que lluitar. La veritat és que és camp perdut i no, suposo que vindrà a intentar pues, no perdre els partits seguits. Però bueno, som conscients que nosaltres som superiors a aquest equip, sense desmereixer ningú, i aquests punts a casa no se'ns poden escalar de cap manera. Doncs Arnau Sala, míster de la Unió Esportiva Figueres, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort per als propers partits. Molt bé, gràcies. Bon vespre.